ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังมาปฏิบัติธรรมกันในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการที่เราจะนำธรรมะให้เข้าสู่ในจิตใจของเราด้วยการทำด้วยการปฏิบัติจะนำธรรมะให้เข้าสู่จิตใจด้วยการทำการปฏิบัติได้ยังไงล่ะมันจะเป็นการปฏิบัติยังไงล่ะมันจะเป็นการทำให้ธรรมะเข้าสู่ในใจการปฏิบัตินี้นั้นจะมาฟังมันต้องมีทุกเวลาตลอดทุกวินาทีในทุกที่เมื่อเราอยู่กับใครก็ตามมันต้องมีการปฏิบัติตลอดแล้วนะอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเกษตรคุณจะไปกรีดยางหรือว่าคุณจะไปไถนาหรือว่าถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายคุณลุกขึ้นแต่เช้านี่ต้องเดินทางซื้อของสั่งของเตรียมเปิดร้านจัดแผงนั่นนี่หรือว่าคุณจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์การหมอต้องเดินทางเข้าเวรเจอคนไข้พูดคุยเรื่องราวต่างๆหรือว่าคุณจะเป็นนักลงทุนซื้อขายหุ้นวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์สินเชื่อต่างๆนั่นนี่หรือแม้แต่คนที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต้องอยู่หน้าจอทั้งวันทั้งคืนเขียนโปรแกรมบ้างออกแบบสิ่งของต่างๆบ้างนี่ถ้าบอกเราทำงานแล้วในการงานที่ทำเนี่ยคุณมีความขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านรักษาศีลได้อย่างดีโอ้นั่นคุณมีการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะอยู่ในตัวนั่นเลยอยู่ในการทำการปฏิบัติของเรานั่นเลยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยยิ่งทำงานด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตมีศีลได้เงินมาเสร็จแล้วก็รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นี่ส่วนนี้ใช้จ่ายส่วนนี้เก็บรักษาส่วนนี้สงเคราะห์คนอื่นส่วนนี้ให้ทานทำบุญแบ่งจ่ายทรัพย์ในสี่หน้าที่แล้วโอ้นั่นก็คือมีธรรมะอยู่ในการใช้จ่ายเงินด้วยรู้จักใช้จ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญไม่มีความตระหนี่หวงกั้นเอาไว้แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกท่านผู้ฟังเรามานั่งสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณยังไม่อยู่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เข้าใจเอ๊ะปฏิบัตินี่ทำยังไงเอาแล้วเราจะมาทำยังไงก็จะมีคนบอกว่าก็ตั้งสติขึ้นสิท่านคุณก็ตั้งสติขึ้นสังเกตดูเอาในที่นี้สมมุติเราดูลมหายใจเอาแล้วตอนที่คุณทำงานคุณเดินทางคุณไม่ต้องดูลมหายใจเหรอก็ต้องดูเหมือนกันนั่นแหละเอาแล้วตอนที่มานั่งเฉยๆหลับตาเอาก็ดูลมหายใจด้วยแล้วมันจะต่างกันยังไงเอาก็ตั้งสติเหมือนกันไงเวลาที่เราทำอะไรเราก็ต้องมีสติจะเข้าห้องน้ำกินข้าวเดินทางพูดคุยทำงานคุณก็ต้องมีสติอยู่แล้วแล้วมานั่งเฉยๆฟังเทศน์นี่แล้วมันจะไปต่างกับการปฏิบัติอย่างอื่นยังไงมันต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราทำงานต่างๆเนี่ยที่จะเราต้องจดจ่ออยู่ในการงานมีสติอธิษฐานการงานด้วยถูกไหมไม่ว่าจะเรื่องที่คุณจะพูดไปงานที่คุณจะต้องคิดไปหรือสิ่งที่คุณจะต้องทำไปคุณก็ต้องไปจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นมันมีวิตกมีวิจารณ์คือมีสมาธิอยู่ในงานที่ทำเนี้ยอันนี้ได้แน่ไม่ว่าจะเรื่องการทำข้อสอบเรื่องการคิดงานเรื่องการพูดคุยแต่ในการงานนั้นๆเนี่ยเราไม่มีสมาธิอยู่หล่อเลี้ยงเลยเนี่ยนะเป็นประสาทนะท่านฟังก็ว่าประสาทนี่คือหมายถึงว่ามันจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าคนจะทำข้อสอบอย่างเงี้ยคุณจะสอบแล้วคุณก็จะต้องแบบว่าอยู่กับคำถามคำตอบไง โอ้จะตกใจกลัวโอ้ยแบบจิตใจไม่สงบเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่นี่คือไม่เป็นสมาธินี่สอบไม่ผ่านนะคิดหน้าคิดหลังทำไมได้จะเป็นยังไงนั่นนี่นอนเราคุณก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานนั้นอยู่แล้วด้วยเลยถูกไหมเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่เรามานั่งสงบสงบเนี่ยเพื่อให้ความเป็นสมาธิเนี่ยมันลึกลงไปมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีความคิดนึกต่างๆนั่นนี่มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ว่าความคิดที่เรามีเนี่ยมันอาจจะแบบมีอาพาธนะท่านบอกคำว่ามีอาพาธเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะมีความคิดเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยหลุดผ่านเข้ามาบ้างในบรรดาความคิดทั้งหลายที่เราจดจ่อในเรื่องงานเรื่องการสอบเรื่องการเรียนเรื่องการอะไรต่างๆที่เราทำอยู่อาจจะมีสิ่งที่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลมันปนเข้ามาบ้างอันนี้เป็นไปได้เลยเอาเป็นแล้วยังไงเนี่ยงั้นฉันก็จะไม่ต้องทำงานเหรอก็นี่ไงล่ะถึงบอกว่างั้นก็อยู่เฉยหาที่หลีกเร้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบความจำเป็นในการที่จะนั่งนิ่งๆหลีกเร้นจึงมีความสำคัญมากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าในท่านยืนยันไว้ด้วยการชักชวนให้ทำด้วยว่าให้ประกอบความเพียรในการหลีกเร้นแล้วก็ยังพูดสรรเสริญถึงความที่มาประพฤติพรหมจรรย์ว่าเวลาที่เราอยู่ครองเรือนจะรักษาให้สุขภาพดีเหมาะสมมีอายุยืนเอาการประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นสิ่งควรทำนะเว้นจากการเสพกามหาความบันเทิงความสุขทางตาทางหูให้เว้นบ้างเอาเรามีนัดกันทุกวันทุกวัน1 ชั่วโมงโดยประมาณมาทำจิตให้มีความสงบลงยิ่งขึ้นเอาเรื่องที่เราต้องไปคิดในทางการงานทางการเดินทางมาคิดเฉพาะเรื่องในทางธรรมะอย่างเดียวนี่จำกัดสโคปของความคิดลงมาจากที่ต้องคิดหลายอย่างในเรื่องการงานก็อย่างเดียวนั่นแหละแต่มันก็ต้องเป็นหลายๆอย่างในการงานอย่างเดียวนั้นมาคิดนึกในเรื่องเดียวคือเรื่องธรรมะจะอยู่ในเรื่องธรรมะก็ยังต้องมีหลายๆอย่างในเรื่องธรรมะนั่นแหละแต่สโคปมันแคบกันลงมาสโคปต่อลงไปอีกก็ต้องคิดเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวต่อไปอีกก็คือไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยว่างๆไปเลยความละเอียดของสภาวะจิตที่เข้าไปจดจ่อนั้นก็จึงจะมีมากขึ้นตามลำดับของสมาธิที่ลึกล้ำลงไปลึกล้ำลงไปเรามาฝึกสมาธิทำฟังหนึ่งวันนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราทำเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะบรรลุเมื่อไรมันจะไปยังไงถึงจุดตรงไหนการที่เราไม่รู้เนี่ยทำฟังมันก็คืออวิชชานั่นแหละเอาพูดกันตรงๆเลยบอกกันตั้งแต่ตอนต้นเริ่มของรายการนี่แหละว่าเวลาเราปฏิบัติอะไรก็ตามแล้วคุณยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยนะมันก็ทำด้วยอำนาจของอวิชชานั่นแหละคุณก็พูดเลยเอาแล้วอย่างนี้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจของอวิชชาอวิชชามันก็เติบโตมากสิก็ใช่ไงเอาแล้วงี้จะทำไปทำไมนี่จะเกิดประโยชน์อะท่านคนนั้นแล้วบางคนก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าทำอะไรก็ตามด้วยอำนาจของอวิชชาอวิชชามันก็เติบโตขึ้นไงเขาก็จึงไม่ทำไม่ปฏิบัติคิดว่าจะทำอะไรแล้วมันก็จะเข้าทางของอวิชชาหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นพบทางอยู่ไงผู้ฟังคือเราจะทันเกมของอวิชชานี่นะเราต้องเข้าใจมันซะก่อนเรามาเริ่มต้นการปฏิบัติในชนิดที่เป็นรูปแบบหรือการทำความเข้าใจเจ้าตัวอวิชชาซะก่อนว่าตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดอาสวะนะอย่างคุณทำด้วยอำนาจของความไม่รู้คือทุกคนตอนนี้มันมีอวิชชาครอบอยู่แล้วคุณทำอะไรไปก็ด้วยอำนาจของความไม่รู้นั่นแหละมันก็จึงเป็นวังวนวังเวียนไม่ได้จะหลุดพ้นออกได้สักทีชายทั้งฝั่งนั้นเป็นงี้แล้วคุณจึงเรียกว่าสังสารวัฏไงวัฏสงสารวนไปเรื่อยไม่ได้จะมีทางออกหาทางออกไม่เจอเพราะมันวนไปอยู่อาสวะที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีอาสวะชนิดที่ให้เกิดเป็นเทวดาก็มี ให้เกิดเป็นเปรตก็มีให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็มีให้เกิดเป็นพรหมก็มีอาสวะชนิดที่ไปเป็นมนุษย์อะไรต่างๆมีหมดอ่ะนั่นคืออาสวะตรงนี้เนี่ยยืนยันไว้ถึง2ครั้งด้วยกันพระพุทธเจ้าของเราไว้กับโทนพราหมณ์ด้วยไว้กับภิกษุทั้งหลายด้วยว่าพระองค์เนี่ยไม่มีอาสวะที่จะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์จะให้ไปเกิดเป็นเทวดาพรหมก็ถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือท่านเป็นมนุษย์หรือท่านเป็นคนท่านหรือท่านเป็นใครไม่ใช่เพราะอาสวะที่จะให้ไปเกิดเป็นเหล่านั้นน่ะไม่มีเอางั้นแสดงว่าเวลาเราให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานนี่เป็นสิ่งดีนะให้ทานเนี่ยจะเป็นคุณธรรมที่ให้คุณไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือแม้แต่คุณรักษาศีลเนาะศีลนี่เป็นสิ่งดีนะเนี่ยคุณรักษาศีลเนี่ยจะเป็นเหตุให้ไปเกิดบนสวรรค์เอาแสดงว่าการที่เราไปเกิดบนสวรรค์ได้เนี่ยคุณต้องมีอาสวะที่เป็นส่วนแห่งให้คุณไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ไงเอางั้นแสดงว่าไอ้ที่เราให้ทานไปรักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาสิเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอาสวะใช่ท่านผู้ฟังที่เราทำอะไรอยู่ตอนนี้ทุกวันทุกอย่างทุกเวลาก็ตามเนี่ยคุณทำด้วยอำนาจของอวิชชาทั้งสิ้นอวิชชาที่ท่านจึงแจกออกเป็น3อย่างว่าอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอบุญคือบาปเนี่ยก็มีอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญก็มีคือทำความดีอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอเนชาคือแบบว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปอ่ะเหนือบุญเหนือบาปไปก็มีแสดงว่าที่เราทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพวกเนี้ยมันด้วยอวิชชาทั้งหมดล่ะเข้าใจนะคือถูกอวิชชาครอบอยู่แล้วไม่งั้นถ้าทุกขณะที่ว่าคุณหลับตานั่งสมาธิเจริญสติปุ๊บอวิชชาหลุดออกไปหมดปุ๊บเราก็หลุดพ้นเดี๋ยวนั้นนั่นเองแต่มันยังไม่ใช่เพราะว่าการทำเหล่านั้นนี่คือเหล่าไหนนะเหล่านั้นนี่คือนั่งสมาธินะก็ยังอยู่ในอำนาจของอวิชชาอยู่แต่ว่าแยกแจกแจงให้ดีวิชาที่เป็นส่วนแห่งบาปเนี่ยมันมีเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทำตรงนั้นก็ทำด้วยอำนาจของอวิชชาเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมล่ะคนทำชั่วเนี่ยมันก็มีอวิชชาเหมือนกันโอ้ยขนาดคนทำดียังมีอวิชชาอยู่แล้วคนทำชั่วมันจะไม่ยิ่งมีอวิชชาหรอก็มีอวิชชาเหล่านั้นก็ทำให้เกิดอะไรเกิดอาสวะไงเกิดอาสวะแบบไหนก็อาสวะแบบที่ใช่ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไงโอ้มันไปคนละที่กันด้วยอวิชชาเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันครอบคลุมอยู่มันไงอวิชชาเนี่ยมันครอบทั้งบุญมันครอบทั้งบาปอยู่คุณทำบุญคุณก็ไปเกิดสูงคุณทำบาปคุณก็ไปเกิดต่ำมันก็จึงมีอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญก็มีอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอบุญคือบาปเลยเอาเฉพาะเจาะจงมาที่นี้ก็มีถ้าเรามีอวิชชาทั้งสองอย่างคุณก็ไปทั้งสองที่นั่นแหละไปดีบ้างไปสูงบ้างไปต่ำบ้างไปชั่วบ้างตามแต่การกระทำที่อวิชชานั้นจะปรุงแต่งไปว่าเป็นแบบไหนให้เกิดอาสวะอย่างไรต่อไปอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอบุญคือบาปก็จะไม่เกิดอาสวะชนิดที่ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญก็ทำให้มีอาสวะชนิดที่ไปเกิดเป็นเทวดาพรหมมนุษย์อันนี้เราเริ่มแจกแจงแยกแยะส่วนที่เป็นอวิชชาส่วนที่เป็นอาสวะแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราเอาชนะมันไม่ได้เอาตอนนี้เราเริ่มแจกแจงแยกแยะในส่วนที่เราต้องการกำจัดออกละคืออวิชชาคืออาสวะว่ามันทำให้เราหมุนวนไปอย่างนี้ล่ะแจกแจงด้วยอะไรเนี่ยนี่คือสติไงสตินี่คือการที่เรารู้จักแยกแยะแจกแจงออกแยกแยะแจกแจงออกทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นอาสวะในส่วนที่เป็นอวิชชาที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยแหละในการที่เราแจกแจงแยกแยะออกแล้วเรารู้เราทำความเข้าใจมาเนี่ยจะทำให้เรามาถูกทางได้ต่อไปอีกคุณผู้ฟังเราจะเอาอวิชชาที่อยู่ในจิตใจของเราออกได้เนี่ยคุณต้องมีวิชชาคือความรู้วิชาความรู้นี่รู้เรื่องอะไรความรู้นี่ท่านผู้ฟังมันจึงแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่ยังเนื่องด้วยอาสวะ ยังเนื่องด้วยเกี่ยวกับบุญบาปยังเนื่องด้วยเกี่ยวกับของหนักนี่คือความรู้นะเราเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่มันจะมากำจัดไอ้เจ้าอวิชชาสองส่วนนะส่วนแรกคือชนิดที่เป็นระดับที่ยังอยู่ในโลกยังเนื่องด้วยของหนักอยู่คือความรู้ที่ว่าบุญมีบาปมีพ่อมีแม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วมีการที่สัตว์ทำกรรมแล้วไปเกิดผุดเกิดขึ้นเป็นโอปาติกะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนี่คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ยังเป็นอาสวะอยู่ยังมันจะมาจอดกันมารับกันรงที่ว่าอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญก็จะไม่เกิดอาสวะคุณจะไปสุคติโลกสวรรค์ความเข้าใจตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ยังไม่ได้กำจัดอวิชชาออกไปหมดนะเพราะว่าอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญเนี่ยมีแน่นอนแต่ด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี้ได้กำจัดอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอบุญคือบาปออกไปได้คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีเนี่ยนะท่านฟังเรื่องเรียนบาลีบางคนอาจจะเข้าใจหรือว่าสงสัยเป็นลักษณะที่ว่าเอ๊ะอบุญเนี่ยอาจจะไม่ใช่บาปก็ได้ใช่เป็นไปได้ท่านฟังทีนี้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยก็ได้ชี้ไว้ชัดเจนแล้วว่าอบุญเนี่ยมันคือบาปแต่ถ้าจะเหนือบุญเหนือบาปคือลักษณะที่ท่านแจกไว้อีกอันหนึ่งคืออเนชะคือเหนือขึ้นไปทั้งบุญและบาปไม่ได้อยู่ในข้อนี้เพราะนั้นถ้าเป็นอบุญคือต้องเป็นบาปทำไมท่านถึงไม่ใช่คำว่าบาปกว่าจะมีอย่างอื่นที่แทรกเพิ่มเติมอยู่ก็ได้แต่ที่แน่ๆว่าอบุญนั้นมันต้องมีบาปปนอยู่ด้วยอาจจะมีอย่างอื่นท่านจึงใช้คำนี้อย่างไรก็ตามเวลาที่เรามีสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเนื่องด้วยอาสวะคุณยังมีวิชาเนื่องด้วยบุญแน่นอนแต่คุณได้กำจัดวิชาเนื่องด้วยบาปให้มันบางลงจางคลายไปหรือบางทีดับไปเลยด้วยก็ได้ในขณะนั้นทีนี้ว่าถ้ามันยังมีวิชาไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอะวิชาอย่างอื่นมันก็เติมต่อขึ้นมาได้คนดีๆอยู่คบเพื่อนชั่วก็ไปทำชั่วได้เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันโตต่อได้นะเชื่อมต่อกันไปได้บางส่วนลักษณะแบบนี้มันก็ถูกดับไปได้คือความมืดเนี่ยนะท่านฟังความมืดแบบชื้นๆความมืดแบบเย็นๆความมืดแบบร้อนๆนี่คือเปรียบเทียบให้ท่านฟังเห็นว่ามืดเนี่ยไม่ใช่มืดเหมือนกันหมดมืดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเหมือนอวิชชาอวิชชาทำให้มืดให้มืนให้งงมันก็ยังมีคนที่เมาบุญได้ก็ยังมีคนที่จมปลักอยู่ในบาปได้แต่คุณมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก่อนแล้วเอ้าอย่างน้อยหลุดออกจากอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบาปแล้วไม่ได้สร้างอาสวะที่จะให้ไปสู่ทุกขติเบรดวิสัยอบายมันก็ยังอยู่รอดพอดีพอร้ายสุขมากหน่อยทุกน้อยหน่อยก็แล้วกันหรือบางทีสุขอย่างเดียวเลยเอามันก็ยังดีนะคือดีนะนี่คือหมายว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นดีแน่นอนท่านผู้ฟังดีแน่นอนด้วยอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญคือก็ไม่ใช่ว่าอวิชชามันไม่ดีทั้งหมดนะอวิชชาที่เป็นส่วนดีก็มีนี่คำพูดพระมหาไพบูลย์นะท่านผู้ฟังแต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมจะมาบอกว่าอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญดีเหรอโธ่ถูกคนเข้าใจผิดเท่านั้นเองท่านจึงต้องกำหนดเรื่องของสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกียะขึ้นมาว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นเนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยของหนักมีอย่างที่ว่านี่ไงไม่ได้จะอ้างถึงอวิชชาว่ามันดีแต่อ้างว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี่แหละมันดีจุดนี้นะคือมันคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มองจากมุมของอภิชาที่เป็นส่วนแห่งบุญหรือมองจากมุมของมรรคในส่วนของสัมมาทิฏฐิที่ยังเนื่องด้วยเกี่ยวกับของหนักคือขันธ์ 5เนื่องด้วยเกี่ยวกับอาสวะที่จะทำให้เราไปยังเกิดอยู่แต่เกิดในภพภูมิที่ดีต้นนั่นเองต่อไปอีกท่านผู้ฟังสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่เนื่องด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางพระนิพพานนี่สมาธิที่เป็นองค์ประกอบแห่งทางคือมรรคที่เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้มีแยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างที่สองฝั่งอดีตฝั่งสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นเบื้องต้นที่ยังเนื่องด้วยกับของหนักเนี่ยคือเราจึงยังไม่ได้จัดว่ามันมาตามมรรคมรรคคือทางที่จะไปสู่อะไรนิพพานไงเป็นหนทางเพื่อนิพพานแต่เฉพาะสัมมาทิฏฐิชนิดที่นำสู่ระดับเหนือโลกเป็นอริยะเป็นองค์ประกอบแห่งมรรคคือทางที่จะไปนิพพานสัมมาทิฏฐิตรงนี้เท่านั้นที่จะเป็นส่วนของมรรคเป็นหนึ่งในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่จะไปสู่นิพพานได้มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้แล้วรายละเอียดมันคือยังไงก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละท่านฟังว่าคือความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกและความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกคือความรู้ในอริยสัจสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายถึงอภิชฌาที่ว่าคุณมาปฏิบัติด้วยอภิชฌาอภิชฌาเนี่ยคุณก็ต้องมาทำความเข้าใจคู่กันในส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมันเหรียญคนละด้านกันนะไม้คนละขั้วนะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อสัมมาทิฏฐิมีสองส่วนเราทำส่วนที่เป็นบุญหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นหนึ่งโดยกับอาสวะเช่นการให้ทานเช่นการรักษาศีลหรือแม้แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันคุณรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์อันนี้คือการปฏิบัติชนิดที่คุณทำสัมมาทิฏฐิที่เนื่องด้วยอาสวะอยู่แล้วทำความดีปฏิบัติธรรมคำถามในที่นี้คือว่าเออเราจะทำยังไงให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระล่ะทำยังไงถึงจะมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยกขึ้นสู่ระดับเหนือโลกล่ะไม่เนื่องด้วยอาสวะเป็นทางองค์ประกอบที่จะไปถึงนิพพานได้เนี่ยมันจะให้เกิดขึ้นได้ไงตรงนี้แหละมันต้องอาศัยการปฏิบัติไงลำพังเพียงการฟังได้ไหมได้อยู่ให้เกิดสมาธิที่เบื้องต้นได้แล้วเราจะให้เกิดสมาธิชนิดที่เป็นโลกุตระสู่เหนือโลกให้นิพพานเนี่ยมันจะต้องมีสัมมาสมาธิท่านผู้ฟังต้องมีสัมมาสมาธิต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นให้ครบถ้วนเพราะว่าทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยนะมันจะไม่วนมันจะไม่อ้อมมันจะตรงๆถ้าวนอ้อมไม่ตรงก็คือทำบุญไปเอ้าทำบุญไปทำบุญไปทำบุญให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังธรรมบ้างดีแน่นอนทีนี้บางทีความคิดของเราเองเนี่ยเราแพ้ความคิดของเราเองเกิดสับสนในกติได้บางทีบางคนบางครั้งบางคราวไม่ต้องพูดถึงมนุษย์หรอกเอาพรหมเลยเอาสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเนี่ยด้วยอำนาจของสมาธินี่อยู่นานมากบางทีสับสนในกติเกิดทิฏฐิไม่ดีขึ้นมาว่าเอ้ยสงสัยฉันนี่เป็นผู้สร้างนั่นนี่นะเออใช่ฉันอยู่ไม่ได้ไงนะมันนานเหลือเกินเอ้ยสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นบ้างบุ้มมันก็เกิดขึ้นมาใช่ปะด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอย่างอื่นตัวเองไม่ทราบไม่เห็นไม่รู้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาหรือว่าพรหมบางทีเกิดสับสนในคติสมาธิอ่อนกำลังจากพรหมโลกนะรูปพร้อยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยก็มีเรื่องของนางลูกสุกรเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาเป็นสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกสุดท้ายไปเกิดเป็นนางลูกสุกรสุดท้ายไปเกิดเป็นหญิงงามในถ้าเรือแห่งหนึ่งต่อไปก็วนไปเนี่ยแหละบางทีมีความผิดพลาดมีอคติมีความสับสนเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวมันก็วนไงคิดว่าจะแบบว่ามาทางตรงทางลัดแต่ว่าถ้ามีแค่สัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเนื่องด้วยเกี่ยวกับของหนักยังเกี่ยวกับอาสวะอยู่เนี่ยมันก็จะมีข้อผิดพลาดได้เพราะมันจะวนไปเรื่อยๆมันจะไม่หลุดมันจะไม่มีองค์ประกอบอื่นที่คิดว่าจะให้นำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกได้องค์ประกอบอื่นต้องมีตัวบังต้องมีนั่นคือศีล สมาธิแน่นอนว่าไอ้สมาธิที่ชนิดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับของหนักเบื้องต้นมันก็คือปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาเบื้องต้นจะให้ปัญญาสูงขึ้นไปอีกศีลสมาธิต้องมีศีลไม่ใช่แบบศีลธรรมดาก็ต้องเป็นสัมมาวาจาด้วยต้องเป็นสัมมากัมมันตะด้วยมีสัมมาอาชีวะเพิ่มเข้าไปอีกนี่ศีลเราถึงจะดีแล้วก็ที่สำคัญเลยให้ทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยนะมันต้องมีสัมมาสมาธิจากจุดที่อวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอย่างเนื่องโดยกับอาสวะจะให้ไปสู่สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นอริยะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกคุณต้องผ่านอวิชชาที่เป็นเนื่องด้วยอเนชาไงอวิชชาเนื่องด้วยอเนชานั้นมันคืออะไรท่านมันคือสมาธิท่านผู้ฟังอวิชชานั้นมี3อย่างอวิชชาชนิดที่เป็นบุญอวิชชาชนิดที่เป็นอบุญแล้วก็อวิชชาชนิดที่เป็นอเนชาโอ้เวลาที่คนหลงเข้าไปในถ้ำหวังแล้วไฟฉายก็ถ่านหมดไม่มีเครื่องให้กำเนิดแสงอะไรอย่างอื่นเลยมืดไปหมดเลยจะรู้ได้ไงว่าทางเนี้ยแง่งซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือไปตรงกลางๆเฮ้ยคำๆดูนแยกไป3ทางนี้จะไปทางไหนดีเพราะมันมืดหมดทางนั้นก็มองไม่เห็นทางนี้ก็มองไม่เห็นทางโน้นก็มองไม่เห็นเหมือนอวิชชาเดิมฝั่งมันมืด8ด้านคือเราไม่เห็นเลยเอาแล้วทางไหนกันแน่คือก็ต้องละอวิชชาชนิดที่เป็นส่วนแห่งอบุญก่อนแล้วเราจะละได้ยังไงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่เนื่องด้วยกับของหนักอยู่นี่แหละต้องรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ผลของกรรมพ่อมีแม่มีทานมีเข้าใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาคุณรู้บุญรู้บาปนี่เป็นสมาธิที่แน่นอนแล้วก็ละอวิชชาชนิดที่เป็นส่วนแห่งอบุญได้ยังทำอยู่เนี่ยก็ทำด้วยอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญนั่นแหละบาปยังมืดอยู่มืดอยู่แล้วไงต่อนี้เราจะทำยังไงให้ท่านบอกว่ามีสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นสู่ระดับเหนือโลกเอาก็ไปต่ออีกพอคุณละอวิชชาชนิดที่เป็นส่วนแห่งอบุญมาทำอวิชชาชนิดที่เป็นส่วนแห่งบุญแล้วก็มืดเหมือนกันแต่ว่าไปคนละที่นะซ้ายก็มืดขวาก็มืดแต่มาทางขวาไปต่ออีกเฮ้ยเราได้ยินได้ฟังมาว่ามันมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นหนทางเพื่อนิพพานจะไปตรงนั้นยังไงนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบของมรรคข้ออื่นๆมาปนกันให้หมดก่อนสัมมาสมาธินี่คืออะไรสัมมาสมาธิมันต้องมีบริขารระหว่างท่านว่าองค์ประกอบแห่งมรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติทั้งหมด7อย่างมาแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิโอ้ข้าพเจ้าพูดถึงจุดนี้นะคนลุกกับทำวางว่ามันสุดยอดมากนะคือถ้าฟังถึงจุดนี้แล้วแบบเฮ้ยมันต้องแบบสะดุ้งเฮือกแล้วว่าโอ้นี่มันสุดยอดมากว่าถ้าเราองค์ประกอบแห่งมรรคทั้งหมดได้แก่สมาธิที่เป็นต้นจนถึงสัมมาสติ7อย่างมาในจิตเราแล้วเป็นหนึ่งนั่นคือสัมมาสมาธินี่อันนั้นคือสัมมาสมาธินี่มีความจำเป็นมากเนี่ยเพราะไอ้ความที่มันเข้ากันตรงจุดนี้แล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิมันจะเต็มพร้อมขึ้นมาได้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอย่างอื่นก็เต็มพร้อมขึ้นมาได้วนลูปกันไปวนลูปกันไปศีลสมาธิหนุนให้เกิดปัญญาปัญญาหนุนให้เกิดศีลสมาธิศีลสมาธิหนุนให้เกิดปัญญาวนลูปขึ้นไปวนลูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอัปเกรดท่านผู้ฟังอัปเกรดจิตของเราเนี่ยนะจากโง่ๆให้ฉลาดขึ้นมาได้นี่คุณต้องมีสมาธิจากสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นฉันก็รู้นะอะไรบุญอะไรบาปใครก็ทราบใครก็รู้โอเคแล้วจะทำไงให้รู้อริยสัจ4จะทำไงให้ยกขึ้นสู่ระดับเหนือโลกจะทำไงให้เป็นหนทางที่เป็นองค์ประกอบเพื่อนิพพานสมาธิไงเข้ากันให้มันผสมให้นุ่มเลยถ้าจิตมันยังแข็งกระด้างฉันดีเธอชั่วฉันเก่งเธอแย่ โอ้ฉันแย่เธอเก่งนี่มันยังมีความเป็นตัวตนไม่ว่าจะยกตนหรือถล่มตนฉันดีกว่าเธอเธอไม่ดีเท่าฉันฉันแย่กว่าเธอเธอดีกว่าฉันแย่พอกันไอ้ที่ยกตนนี่ก็แย่หนักหน่อยไอ้ที่ถล่มตนนี่ก็แย่อยู่แต่ก็แย่น้อยหน่อยคือแย่เหมือนกันนะจะให้ดีได้ก็ต้องไม่มีตัวตนจะให้ไม่มีตัวตนได้ปัญญาขั้นสู่ระดับเหนือโลกคุณก็ต้องทำสมาธิให้เกิดด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานด้วยสติที่เป็นตัวเชื่อมต่อมาด้วยความเพียรที่ตั้งเอาไว้ถ้าคุณมีสัมมาสติด้วยความเพียรคือสัมมาวายามะองค์ประกอบอื่นๆลากกันตามมาโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเบื้องต้นให้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งเกิดสัมมาสมาธิขึ้นบุ้มสัมมาทิฏฐิอัปเกรดขึ้นแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นสู่ระดับเหนือโลกเป็นหนทางองค์ประกอบเพื่อนิพพานเป็นส่วนแห่งความประเสริฐคืออริยะคนที่ทำไม่ได้สมาธิเนี่ยนั้นฟังตอบโจทย์ในจิตตัวเองไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันก็รู้ตามตำรารู้ตามขี้ปากคนอื่นรู้ตามคำพูดของคนนั้นคนนี้แล้วถ้าตัวเองไม่เจอมันก็ไม่รู้ไงหรือก็คิดว่ามันไม่มีไงคิดว่าการจะให้ปฏิบัติได้ผลเป็นปฏิเวทออกมามันไม่มีแล้วเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่ได้จะเต็มท่องเต็มที่อะไรด้วยอะไรอ่ะก็รู้ปริยัติประมาณนี้ปฏิบัติไม่เต็มที่ปฏิเวทมันก็ไม่เกิดปฏิบัติไม่เต็มที่หมายถึงไงหมายถึงแบบปฏิบัติจนไม่ได้ให้มันเป็นสมาธิลึกลงไปให้แวดล้อมจิตรู้ถึงความที่เป็นอารมณ์เดียวได้เนี่ยคือพอปฏิบัติไม่เต็มที่ปฏิเวทไม่เกิดสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นส่วนระดับเหนือโลกมันไม่เข้าเนี่ยบางคำว่ามันไม่เข้านี่คือมันคือจำได้เฉยเรียกว่าเป็นคนจำอริยสัจไม่ได้เป็นคนรู้อริยสัจสัจญาเนี่ยไม่เกิดโดยอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะให้รู้เข้าใจได้มันต้องมีญาณ3อย่างญาณ3อย่างในข้อแรกนี่ก็คือต้องรู้ถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคว่าทุกข์นี่คือขันธ์5เหตุเกิดทุกข์นี่คือตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหามรรคนี่คือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างต้องรู้ข้อนี้เอาฉันก็รู้ป่ะฉันก็จำได้ตั้งแต่เด็กป่ะฉันก็เคยเรียนเคยจำได้เคยท่องสอบต่างๆแล้วมันเป็นญาณไหมล่ะหรือแค่จำไม่เฉยหรือก็เป็นสัญญาสัญญาดูมาฟังจะเปลี่ยนเป็นญาณได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิสัญญาจะเปลี่ยนเป็นญาณไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิสัญญาก็คือความจำไม่เฉยนี่แหละคุณหมายรู้เอาเขาบอกว่านี่คืออริยสัจ4พระพุทธเจ้าบอกมานะเป็นพุทธพจน์ด้วยอ่างพระสูตรข้อนั้นข้อนี้อยู่ในตำรานั้นตำรานี้อันนี้เป็นสัญญานี่ดีไม่มีปัญหาเป็นส่วนที่เป็นปริยัติเยี่ยมแน่นอนดีแล้วจะให้สัญญานี้เป็นญาณไม่ใช่ญาณไปดาวอังคารหรือญาณไปยุโรปแต่เป็นสัจญาณสัจญาณที่ให้รู้ถึงความจริงว่าทุกนี่คือขันธ์5นะเหตุเกิดทุกนี่คือตัณหานะเป็นต้นนี่ให้รู้ถึงญาณในข้อแรกคือสัจญาณญาณไม่ได้มีลำเดียวไม่ได้มีข้อเดียวมีสัจญาณในอริยสัจ4มีกิจญาณต้องรู้ว่าความจริงอันประเสริฐสัจจะที่คุณรู้ว่าทุกคือขันธ์5เนี่ยมันต้องทำยังไงกับมันเขาเรียกว่ากิจญาณด้วยเช่นทุกข์นี่คุณต้องรับรู้คุณต้องทำความเข้าใจคุณต้องยอมรับมันนี่คือกิจญาณในข้อของทุกข์เหตุเกิดทุกข์ที่เราเข้าใจรู้นะอ๋อเหตุเกิดทุกข์สัจจะความจริงมันคือตัณหากิจญาณที่จะเกิดขึ้นในเหตุเกิดทุกข์ก็คือต้องละมันกำจัดมันออกไปถ่ายถอนออกทำให้ถึงความไม่มีกำจัดมันออกนี่คือกิจญาณในข้อของสมุทัยคือตัณหาส่วนไอ้ความดับไม่เหลือของตัณหาคือนิโรธนี่สิ่งที่ต้องทำกับมันคือกิจญาณนั้นคือทำให้แจ้งขึ้นมาทำให้มันปรากฏขึ้นมาทำให้มันเกิดมีขึ้นมาแล้วในข้อมรรคคือหนทางท ที่เรารู้ความจริงแล้วคือองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างเนี่ยนั่นคือสัจญาณแล้วกิจญาณในข้อมรรคคืออะไรคือทำให้เจริญคือพัฒนาให้มันมีมากขึ้นจากไม่ดีให้มันดีจากไม่มีให้มันมีพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจากที่มีน้อยอย่าคิดว่ามีน้อยแล้วก็จะไม่ทำให้มันมีมากขึ้นเราก็ยังต้องไปอีกทำฝั่งเพราะว่าญาณในขั้นที่3ก็ยังมีลำที่3ญาณ นั่นก็คือกตญาณคือให้ถึงรู้แล้วว่าทำแล้วอ่ะไอ้ขันห้าที่ว่าต้องทำความเข้าใจคุณเข้าใจแล้วอย่างโอ้เข้าใจแล้วอันนี้จะเป็นกตญาณในขันห้านั้นในทุกนั้นสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ที่ว่าตัณหาเนี่ยในสัจญาณข้อแรกเข้าใจแล้วว่าต้องละในกิจญาณข้อ2เข้าใจแล้วละได้หรือยังทำได้หรือยังในกัตตญาณในลำดับที่3ของสมุทัยส่วนนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาช้างคลายอยู่แล้วมันดับหรือยังรัวความจริงข้อที่ว่ามันดับได้เนี่ยมีนะเนี่ยอวิชชานี่มันมืดนี่ให้มันสว่างโล่ไม่มีความมืดอยู่เนี่ยมันมีนะเนี่ยเราต้องทำให้แจ้งทำให้สว่างขึ้นมาแล้วมันสว่างหมดหรือยังก็ถ้าทำได้แล้วมันก็กตญาณเกิดขึ้นแล้วมรรคล่ะที่ว่าทำให้เจริญมรรคคือองค์ประกอบอะไรนะ8อย่างนี่ไงสมาธิที่เป็นจนถึงสมาธิอันนี้ถ้ารู้แล้วนี่เป็นสัจญาณต้องทำยังไงกับมันนะโอ้ต้องพัฒนาให้มันมีโอเคนั่นคือกิจญาณแล้วมีหรือยังครบถ้วนหรือยังเข้ากันลึกซึ้งหรือยังเป็นกตญาณหรือยังเพราะฉะนั้นมันจะปนผสมเข้ากันนุ่มนวลอ่อนเหมาะก็ด้วยสัมมาสมาธิท่านผู้ฟังด้วยสัมมาสมาธิคือมันเป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะอธิบายในวาระแรกว่าไอ้คุณต้องมีสัมมาสมาธิเนี่ยนั่นคือแค่สัจญาณจะให้เกิดญาณขั้นแรกก็ต้องมีสมาธิจะให้เกิดญาณขั้นที่2ต่อไปก็ต้องมีสมาธิจะให้เกิดญาณขั้นที่3ต่อไปก็ต้องอาศัยสมาธิอีกซ้ำไปวนไปเดี๋ยวเราจะวิ่งให้มันถึงเส้นชัยวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณก็วนกระบวนการเดิมเอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาต่อไปอีกก็เอาเท้าขวานำเท้าซ้ายต่อไปอีกก็เอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาวนไปเรื่อยไม่หยุดเดี๋ยวคุณถึงเส้นชัยเองเราไปตามทางไหนก็ตามทางที่เขาบอกนะชี้แปลงนั่นก็เลี้ยวซ้ายชี้แปลงนี่ก็เลี้ยวขวาแต่กระบวนการคือกระบวนการนี้มันก็คือตามมรรคนั่นเองแน่นอนสิ่งแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหุ่นวายบ้างสงบบ้างมีนิวรณ์บ้างมีคำถามบ้างอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าคุณเคลื่อนไปข้างหน้าสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแต่กระบวนการนั้นอันเดิมจะไม่ดีนะทุกฝั่งสัญญาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นญาณเนี่ยต้องด้วยสมาธิสัญญาจะเปลี่ยนเป็นญาณไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิสัญญาคืออะไรซ้ำอีกทีนะคือความที่เราเรียนมานี่แหละไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพอะไรนะทุกฝั่งคุณต้องก่อนเน้นอีกครั้งหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี่คือกรณีของอริยสัจ4คุณเข้าใจสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นระดับยกขึ้นสู่เหนือโลกเป็นอริยะนี่ใช้มันเกิดเนี่ยคือมันเป็นสัญญาครับพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยเป็นสัญญาของเรามันเป็นญาณของท่านแล้วแต่พอมันเข้าหูเราปุ๊บมันเป็นสัญญาของเรามันยังไม่ได้เป็นญาณของเราเลยนี่เพราะมันไม่ใช่ว่าอัดใส่ก้อนอัดใส่เทพแล้วเข้าหูปุ๊บแล้วก็ฮาเลลูยาบรรลุเลยมันไม่ใช่ญาณของท่านรู้เกิดที่จิตใจท่านบอกให้ทราบกำหนดผ่านเป็นบทเรียนฉะนั้นนั่นคือสัญญาแล้วโผล่ออกมาจากสัญญาในสมองของท่านพูดออกมาทางเสียงก็จดบันทึกลงกระดาษเราบางทีอาจจะได้ยินเสียงหรืออ่านที่กระดาษเกิดเป็นสัญญาในหัวของเราไอ้ที่สำคัญมันคือตรงนี้แหละที่อยู่ในหัวเป็นสัญญาจะให้เกิดเป็นญาณเข้าสู่จิตใจมันจะยังไงมันต้องมีสมาธิทุกเรื่องทุกฝั่งทุกเรื่องคุณอาชีพอะไรทำการเกษตรเหรอคุณทำยังไงตัวไม่เป็นตอนแรกนี่เราก็ดูเขาทำยังไงเขาใช้จอบตรงนี้เขาใช้มีดตรงนั้น กรีดลงไปตรงนี้สับลงไปตรงนั้นก็ได้ยาออกมาจกลงไปตรงนี้พลิกขึ้นมาตรงนั้นก็เป็นพรวนดินสำหรับพืชไร่สำหรับพืชสวนดูแล้วมันก็ดูดูนั่นคือสัญญาไงจนกระทั่งได้ลงมือทำจริงๆเฮ้ลงมือทำจริงๆมันไม่เหมือนกับที่ดูไงทำไมเขาคล่องแคล่วเหลือเกินเราก็ฝึกทำไปเอ้ยฝึกทำไปเนี่ยคุณต้องเอาจิตใจมาจดจ่อในการกระทำนั้นอยู่แล้วลงมือทำลงมือทำเนี่ยตอนแรกๆมันก็เก้ๆกังๆแต่พอคุณเอาจิตใจจดจ่อให้ดีนะก็ต้องใส่มุมนี้นะก็ต้องดึงแรงเท่านี้นะก็ต้องไปทิศทางนี้นะนั่นสมาธินั่นน่ะจากสัญญาที่คุณเห็นว่าเขาทำอย่างนั้นจนกระทั่งลงมือทำเองยังไม่ได้แล้วเอาจิตจดจ่อลงไปนั่นน่ะมันคือสมาธิแล้วเกิดเป็นไงเป็นญาณต่อมานี่คล่องแคล่วเลยดูตัวเองก็ได้ท่านฟังคนที่ขับขี่จักรยานเป็นนี่ขี่จักรยานเนี่ยท่านฟังมันไม่ใช่ง่ายๆนะตอนเด็กๆที่เราฝึกขับขี่เนี่ยโอ้เห็นเขาขี่ได้เราก็อยากขี่ได้เหมือนกันขี่ขึ้นไปเนี่ยไม่พอเท่าไหร่มันก็ล้มลงก่อนแล้วอ้าวทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้เห็นเขาทำนี่ทำไมเขาดูง่ายเหลือเกินนั่นสัญญาไงเขาก็จะบอกแล้วว่าทำอย่างนี้นะมันมีทริคตรงนี้คุณต้องบาลานซ์ตัวอย่างนี้ต้องเอี้ยวไปอย่างนี้นี่คือสัญญาอีกเหมือนกันนะเขาบอกเราแล้วไงต่อเนี่ยจนกระทั่งคุณฝึกทำไปเอ๊ะมันไม่ได้ทำไมไม่ได้แล้วทำไมเขาได้นี่ไงคุณต้องเพ่งจดจ่อลงไปการเพ่งจดจ่อลงไปว่าจุดไหนนะที่มันจะสมดุลจุดไหนนะที่มันจะบาลานซ์การเพ่งลงไปนั่นคืออะไรฌานไงฌานทำให้เกิดสมาธิก็คือสมาธิไงเอามีสมาธิปุ๊บมันจะมีจุดหนึ่งที่คลิกปึ๊กกึ๊กได้ขึ้นมาโอ้อย่างงี้นี่เองแล้วต่อไปเนี่ยขี่จักรยานยกล้อก็ได้ขี่เร็วก็ได้ขี่ช้าก็ได้เลี้ยวตัวเอี้ยวเป็นวงกลมก็ยังได้เออมันผ่านผลขึ้นมาได้นั่นก็เพราะว่าเป็นญาณแล้วเป็นคล่องแล้วญาณ นี่แหละที่ต้องทำให้เกิดไม่ว่าทุกสาขานะฝั่งสาขาอะไรก็ตามนักกฎหมายอย่างเงี้ยพอคุณอ่านตัวบทกฎหมายบอกข้อนี้ว่างี้ข้อนี้ว่างี้โอเคก็จำไปท่องไปแต่เวลาจะวิเคราะห์สอบจริงๆเนี่ยมันต้องแบบประมวลผลในสมองเนี่ยคือมันจะไม่คิดเป็นคำพูดไม่ได้ท่านฟังถ้าคิดเป็นคำพูดเนี่ยคุณไม่ทันกินแล้วนั่นคือยังเป็นสัญญาอยู่แต่ด้วยความที่ว่าจำใส่สมองเพ่งจดจ่อให้ดีผ่านเวลาให้มันตกตะกอนเป็นผลึกอยู่ในสมองเราปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้คิดด้วยคำพูดแล้วนะคนที่เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเห็นปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันรู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นยังไงจะฟ้องได้ไหมจะได้เงินเท่าไหร่ใช้เวลายังไงใช้หลักฐานข้อไหนเขียนเอกสารว่ายังไงปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยยกเคสก็ได้ทำฟังอย่างเช่นว่าถ้าเกิดรถชนอย่างเงี้ยตึมปึ้งหรือมีคนเจ็บอย่างเงี้ยหรือรถพังเงี้ย3คนนี่มองเหตุการณ์คนละอย่างนักกฎหมายนี่ก็จะมองถึงว่าฟ้องได้ไหมค่าเสียหายเท่าไหร่ใช้เวลาดำเนินการอย่างไรจะคิดค่าทนายยังไงแล้วคนเจ็บนี่ใช้กฎหมายอะไรในการที่จะช่วยรักษาเขานี่ก็จะเป็นแบบนี้นักกฎหมายแต่ถ้าหมอนะคนที่สองเนี่ยเป็นหมอมองดูสถานการณ์นี่ก็จะดูรู้เลยว่าโอ้คนเจ็บนี่กระดูกหักไหมจับดูโอ้ถ้ากระดูกหักนี่ต้องใช้เวลาเท่านี้รักษาต้องใช้อุปกรณ์อย่างนี้ใช้เวลาเท่านี้ใช้เงินทองเท่านี้รักษาหายแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เขาจะทะลุเลยคือรู้เลยเอาทำไมเขาทำได้อะก็มีญาณไงท่านฟังนักกฎหมายก็มีญาณในความที่ว่าคุณเป็นนักกฎหมายหมอคุณก็มีญาณในความที่เป็นหมอแล้วถ้าช่างเครื่องอะคนซ่อมรถนี่เห็นรถชนตึ้มปึ้งปึ๊บรถเสียมีอะไรแตกหักเขาดูปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหม้อน้ำแตกไหมต้องใช้เวลาซ่อมนานเท่าไหร่ใช้ค่าใช้จ่ายยังไงแล้วรถมันจะกลับมาขับขี่ได้เหมือนเดิมหรือไม่ขายต่อมือเสามันจะคุ้มไหมคำถามพวกนี้มันจะวืดออกมาด้วยอะไรญาณของเขาเราจะให้ช่างซ่อมเครื่องยนต์ไปมีญาณในความเป็นหมอมีญาณในความเป็นนักกฎหมายหรือจะให้นักกฎหมายมามีญาณในความเป็นช่างซ่อมเครื่องเหรอมันคนละอย่างกันเพราะอะไรเพราะญาณมันต้องเกิดจากสัญญาเราถ้าคุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่ได้มีสัญญาในการที่จะซ่อมรถเป็นคุณไม่ได้มีสัญญาในการที่จะอ่านหัวข้อแม่บทกฎหมายอะไรต่างๆได้ประมวลข้อมาตราต่างๆไม่มี ไม่มีสัญญามันจะไปมีญาณได้ไงมันก็ไม่ได้ต่อให้มีสัญญาในฝั่งแล้วไม่มีสมาธิไม่มีฌานมันก็ไม่เกิดของญาณจากสัญญาเนี่ยมันไม่เกิดสุตตมยปัญญาละในเบื้องต้นคือฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เกิดปัญญานะทุกฟังยังไม่เกิดปัญญาก็อยู่แต่ว่าเป็นปัญญาชนิดที่มันยังไม่เป็นญาณก็เลยเป็นสุตตมยปัญญาจนกระทั่งคุณมาคิดความคิดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สมาธิมันยังเป็นจินตมยปัญญาจนกระทั่งคุณจิตเป็นสมาธิจริงๆอ่ะแล้วมันจะเกิดเป็นภาวนามยปัญญานี่คือส่วนที่จะเป็นญาณขึ้นมาละเหมือนกันนะคุณรู้อริยสัจ4รู้นี่มันรู้อะไรมันเป็นสัญญาทุกคนนั่นน่ะมันต้องเริ่มจากสัญญาหมดทุกคนจริงๆแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องเริ่มมาตามทางมรรคอยู่แล้วคือคิดคนตรงนี้ขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงนะลองทำดูตรงนู้นสัญญาแบบนี้เอาสมาธิเพ่งลงไปโอ้ไม่เกิดผลเกิดเป็นญาณแบบชนิดที่หลุดพ้นไม่ได้เป็นการทำทุกขกิริยาเอาหรือสัญญาแบบนั้นสัญญาแบบนี้อะไรเอาคือการเสพกามเอาฌานสมาธิเพ่งลงไปว่ามันเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นกามมันก็ไม่เกิดผลจนกระทั่งว่ามาค้นพบทางสายกลางนี้เป็นหนทางเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้ค้นพบแล้วท่านค้นพบแล้วเดินตามทางนี้ไปพัฒนาคำสอนกำหนดบทเพียรชนะต่างๆเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้โดยชอบแล้วเราสาวกที่ฟังคำสอนนี้ไม่ควรวิวาทกันในธรรมานี้เพื่อให้พรหมจรรย์คำสอนนี้ตั้งอยู่ได้นานข้อนี้นะท่านฟังมันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวเราเป็นประโยชน์แก่ทั้งคนอื่นเป็นประโยชน์แก่ทั้งมนุษย์เป็นประโยชน์แก่ทั้งเทวดาเพื่อคนหมู่มากควรที่เราจะจำใส่ใจให้ดีจำใส่ใจให้ดีนี่คือสัญญาควรที่เราจะทำให้มันเกิดผลขึ้นมาให้ได้นั่นคือเกิดปัญญาจะทำยังไงนะให้มีฌานคือมีสมาธิสัมมาสมาธิทำฝังจะเป็นตัวเชื่อมให้สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นเบื้องต้นที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยบุญเป็นของหนักอยู่เนี่ยนะคุณมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นเนื่องด้วยบุญนั่นคืออวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญได้กำจัดอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบาปไปแล้วคือมันมืดหมดอ่ะอย่าลืมนะบางทีมันหลงไปทางเก่าได้วนได้เพราะมันมืดเหมือนกันหมดมาตามทางอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญแล้วไม่ใช่ว่าจะกลับไปอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญไม่ได้ได้ถ้าไม่ระวังเพราะทางเนี่ยมันคดเคี้ยววกวนทางของมารเนี่ยนะแต่ทางของมรรคนี่ที่มีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างนี้ชัดเจนคุณจะให้มรรคมาชัดเจนสู่นิพพานได้ยังไงมันก็ต้องมีสัมมาสมาธิคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะบอกว่าฉันไม่ต้องปฏิบัติสมาธิคือมันไม่ได้ไม่งั้นมันจะไปองค์ประกอบครบได้ไงมันจะนุ่มนวลตรงนี้ตรงฝังจิตใจของเราจะอ่อนเหมาะนุ่มนวลก็ตรงสมาธินี่แหละความเพียรมากเกินไปมันก็กระด้างความเพียรน้อยเกินไปมันก็แบบย่อหย่อนปัญญามากเกินไปมันก็กลายเป็นยกตนข่มคนอื่นปัญญาน้อยเกินไปมันก็ไม่ข่มตัดไม่ได้ถ้าพูดถึงปัญญาแล้วมันก็ต้องมีศรัทธาด้วยถ้าศรัทธาน้อยเกินไปมันก็จะไม่เกิดการทำไม่เกิดการปฏิบัติบางคนจะบอกว่าโอ้ยศรัทธาฉันมากฉันนี่ศรัทธา 100% ต่อให้มีคนมาเสนอเงินให้เป็นล้านเป็นแสนเป็นร้อยล้านพันล้านฉันก็จะไม่เลิกนับถือหรอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะนับถือไปจนวันตายแต่ว่าไอ้ความเข้าใจเรื่องศรัทธาเนี่ยท่านฟังพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนะมันต้องให้ถึงในจิตใจของเรานะมันไม่ใช่แค่อยู่ในสมองคิดเดามันไม่ใช่อยู่ในระดับที่ว่าคือความศรัทธามันจะพูดก็มีหลายระดับอะจะไม่ได้ลึกถึงจิตใจจริงๆอะถ้าไม่มีสัมมาสมาธิเพราะว่าถ้าเป็นพุทโธศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่เอาผิวเผินเลยนะทุกวันในสมัยนี้เนี่ยบางคนก็ศรัทธาพระพุทธรูปบางคนก็ศรัทธาพระเครื่องด้วยซ้ำคือไม่ได้ศรัทธาตัวพระพุทธเจ้าจริงๆคือไม่เห็นคือติดอยู่ตรงนั้นอย่างไรก็จะหมายเพราะนั้นบางคนเนี่ยเห็นพระพุทธรูปเห็นพระเครื่องแล้วก็มีศรัทธาโอเคใช่อยู่นั่นระดับหนึ่งต่อไปอีก ต่อไปของพระพุทธเจ้านี่บางคนอาจจะนึกถึงพระธาตุเอาตัวท่านไม่อยู่แล้วเอาพระธาตุท่านก็แล้วกันโหนี่พระธาตุจริงๆเลยนะเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งในสมัยพุทธกาลกูเจอที่เจดีย์ตรงแหน่งนั้นตำแหน่งนี้โอ้โหนี่ตรงนั้นเนี่ยเริ่มเกิดศรัทธานะดีนะต่อไม่อีกด้วยท่านฟังมันไม่ใช่แค่นั้นต่อให้ถึงตัวพระพุทธเจ้าเลยเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ของท่านเลยที่ห่มจีวรผ้าสังฆติยูติชายสังฆติท่านเลยใกล้กันขนาดนี้เนี่ยนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าละแต่ว่าต้องลึกเข้าไปอีกนะท่านฟังคือเอาการตรัสรู้ของท่านไม่ได้เอาที่กายของท่านก็อย่างนั้นคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพราะนั่นคือของท่านของท่านแล้วยังไงอ่ะมันต้องให้เกิดพุทโธขึ้นในจิตใจของเรานี่ต้องลึกถึงพุทโธขึ้นในจิตใจของเรานะจิตใจของเรามันจะไปมีพุทโธได้ไงก็พุทโธเป็นของพระพุทธเจ้ามีสิท่านผู้ฟังพุทโธเนี่ยจะเป็นของเราได้เพราะต่อเมื่อคุณต้องมีธัมโมสังโฆด้วยธัมโมเนี่ยมันไม่ใช่พระตำราคัมภีร์อัดใส่ซีดีอัดใส่เทปพิมพ์ลงหนังสือนี่คือธรรมะโอ้ยยังไกลกันมากคนละชั้นคนละเรื่องละหรือตำราคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่ธรรมะคือใช่อยู่แต่ว่าคือมันผิวเผินไงเข้าใจไหมบางคนแบบว่าต้องบาลีเท่านั้นโอเคบาลีดีแต่ว่านั่นก็คือยังแค่บาลีไงแล้วธรรมะมันอยู่ตรงไหนแน่นอนไม่ใช่แค่ที่สมองด้วยซ้ำต่อให้คุณจำได้ทั้งพระไตรปิฎกภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาไหนคุณจำได้หมดจำได้หมดเลยนะท่องได้โค้ดได้ชัดเจนประสูตรนั้นประสูตรนี้นั่นยังแค่ในหัวสมองยังไม่ใช่ธรรมะคือใช่อยู่แต่ว่ามันมีลึกไปกว่านั้นนี่คือธรรมะที่อยู่ในจิตใจของเราโอเคบางคนจะบอกว่าฉันมีศีลแล้วนะฉันรู้จักแบ่งใจครับนั่นคือธรรมะอยู่ที่มืออยู่ที่ปากคุณอยู่ที่ใจบางส่วนที่ควบคุมกายควบคุมปากอยู่แต่ว่าใจส่วนลึกๆที่ไม่ใช่เป็นการกระทำทางกายที่ไม่ใช่เป็นการกระทำทางใจมันเข้าถึงจุดนั้นมีธรรมะไหมนี่มันต้องลึกถึงตรงนี้นะธรรมโมนี่กูมีศรัทธานี่สังโฆด้วยนะเพราะว่าจะให้เกิดพุทโธขึ้นในจิตใจของเรานอกจากมีธรรมโมแล้วคุณต้องมีสังโฆคือการปฏิบัติสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ว่าหมู่หรือทั่วไปแต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่แค่คนผมผมเหลืองโอเคก็ใช่อยู่คนผมผมเหลืองก็เป็นพระอยู่เป็นสงฆ์อยู่แต่ว่าเป็นสมมติสงฆ์เขาเรียกเอาต่อให้อริยสงฆ์แล้วท่านพระอัญญาโกณฑัญญะโอ้โหคนแรกเราไม่ทันละท่านจากไปแล้วเอาท่านพระสารีบุตรก็ได้เออโอ้โหท่านกระจายไปแล้วเอาคนสุดท้ายก็ได้สุภัททะโอ้ท่านกระจายไปแล้วเอาต่อให้อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันนี่ถ้ามีเอาถ้ามีมันก็คือของท่านไงการปฏิบัติปฏิบัติชอบนั่นเนี่ยก็ของท่านนั้นนั้นของท่านนั้นนั้นแล้วไหนของเราคนนี้ไงมันต้องให้ถึงการปฏิบัติปฏิบัติชอบของตัวเราเฮ้ยแต่ฉันก็มีศีลแล้วไงฉันก็กล่าวธรรมะฉันก็จำธรรมะได้มันเข้าถึงจิตใจไหมเพราะการทำการปฏิบัติเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันคือกายวาจาใจกายวาจาคุณทำได้ดีไม่มีปัญหาใจล่ะโอ้ซึ่งจำธรรมะได้มันลึกลงไปกว่านั้นมีอีกลึกลงไปจนถึงไหนถึงจิตสงบใหม่สงบอยู่แต่แบบผิวเผินไงมันไม่ลึกมันจะไม่นุ่มนวลอ่อนเหมาะเข้ากันจนกระทั่งให้เกิดสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระได้ชนิดที่เป็นอริยะได้ชนิดที่เป็นหนทางเพื่อไปสู่นิพพานได้จิตเราต้องนุ่มนวลอ่อนเหมาะช้างหรือม้าที่มันประโยชน์เนี่ยนะเขาจะให้มันรับฟังคำสั่งให้ยกให้ย่อให้ยืนให้ย่างเนี่ยไม่ได้มันหยาบอยู่มันกระด้างอยู่เขาก็ต้องเอามันมาปราบประโยชน์ซะก่อนช้างหรือม้าบริเวณนั้นฝึกให้เป็นช้างส่งม้าส่งของพระราชาเอามาปราบให้มันสงบเนี่ยด้วยอะไรสติปัญญาคือเหมือนจะฝึกช้างฝึกมาด้วยอาจารย์ศาสตราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่จะฝึกจิตเนี่ยจิตมันไม่เป็นตัวคุณไปจับมันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เหมือนเจกันไม่เหมือนแก้วน้ำคุณไปจับมันมาตั้งไว้ล้างได้เช็ดได้ใช้ทำประโยชน์นั่นนี่แต่จิตคุณจะจับมันยังไงอ่ะคุณต้องจับมันด้วยสติแล้วคุณจะจับมันให้มันนุ่มนวลทำไงให้มันรับฟังคำคุณต้องให้มันเป็นสมาธิให้มันนิ่งๆ นี่แหละมันถึงจะเริ่มฟังความที่จิตมันไม่ประยศมันไม่มีนิวรณ์มันไม่มีกิเลสเนี่ยมันคือเริ่มฟังแล้วฟังอะไรฟังอริยสัจอริยสัจยังไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ฟังครั้งแรกยังไม่เข้าใจเพราะบางทีมันมีความประยุทธ์ความเสพติดดิ้นรนคือสมาธิมันยังไม่ละเอียดขอฟังต่อไปดูเสียงนี้เฮ้ยต้องก้าวไปข้างหน้าเสียงนี้โอ้ต้องถอยหลังอ๋อเริ่มคุ้นชินก็จับก็ฝึกก็จับก็ฝึกจะฝึกจะฝึกทำความเข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจจิตใจเราเหมือนกันนะให้ฟังหรือจิตที่เป็นสมาธิครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเอาทำอีกซ้ำดูจิตที่มันพยศด้วยสมาธิมันก็จะนุ่มอ่อนพอนุ่มอ่อนแล้วรับฟังคำดูตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจอาจจะพยศกลับมาอีกเอาฟังอีกดูบางทีมันนุ่มนวลลงได้เข้าใจได้จุดนี้แหละที่ว่าอินทรีย์นี่มันจึงมีความสำคัญในการที่จะเปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกิยะอย่างเนื่องด้วยอาสวะขึ้นไปสู่สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระเหนืออาสวะเป็นอริยะเป็นทางไปสู่นิพพานมันต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งหวังคือมันต้องมีสมาธิลึกในระดับที่มันจะให้เกิดความเข้าใจได้สมาธิตรงนี้แหละคือเป็นอวิชชาชนิดที่เป็นส่วนแห่งอนิจจาคุณทำสมาธิก็ด้วยอวิชชานะเอาพูดกันตรงๆเลยเอ้าแล้วไงเนี่ยพูดมาตั้งนานนี่ยังอยู่ในอวิชชาอีกเหรอมันมืดไงท่านผู้ฟังมันมืดแล้วต่อให้มาถึงประตูทางออกแล้วเนี่ยมันก็ยังมืดอยู่คุณคลำไปมันจะไปเปิดประตูตรงไหนนะมันมืดหมดอ่ะมันจึงยังเป็นอวิชชาอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอบุญคือบาปทำชั่วทำผิดผิดศีลลักทรัพย์เราผ่านมาแล้วอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญคือรู้จักให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตั้งสติขึ้นรู้บาปบุญคุณโทษเราผ่านมาแล้วต่อมาเรามาถึงอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอาเนชานั่นคือสมาธิเราก็อยู่ตรงนี้แหละทำไงต่อนี่ก็วนต่อไปอีกอย่าไปวนตรงอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบาปแล้วกันให้อยู่ในบุญนี่แหละต่อไปพอมาถึงจุดที่เป็นสมาธิอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอาเนชาเนี่ยก็อยู่ในอวิชชาสมาธินี่เป็นอวิชชาทุกฝั่งเพราะว่ามรรคทั้งหมดเนี่ยมันยังสังขารเนี่ยมีการปรุงแต่งแล้วมันก็ยังเป็นอวิชชาแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเล่าคำดูเนี่ยรู้ไหมรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ไงรู้ถึงไหนรู้ถึงกัตตาญาณญาณนี่ต้องอาศัยอะไรอาศัยสมาธิอาศัยฌานอาศัยฌานอาศัยญาณในอะไรในสัญญาคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรนะอริยสัจสี่ทุกเป็นยังไงขันธ์ห้าเหตุกับทุกข์คืออะไรตัณหาความดับมันน่ะนั่นคือนิโรธแล้วทางอ่ะคือมรรคแปดประกอบด้วยอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิอยู่ตรงนี้คุณจะรู้ชัดว่าอ๋อนี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เหมือนบ่อน้ำมันใสตรงฝั่งเขาเห็นปลาเห็นหินเห็นหอยเห็นกุ้งเห็นอะไรต่างๆว่ายอยู่ในน้ำนี่หมดปะการังปะการังอะไรก็เห็นอยู่ในหมดก็ใสแจ๋วเห็นต่อไปก็อาสวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดอาสวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนที่เขาเจออันตรายอยู่ฝั่งนี้นะหวังมีทั้งงูมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายทำลายโอ้ยเขามาถึงฝั่งแม่น้ำนี่ไปยังไงต่อล่ะเนี่ยสะพานก็ไม่มีเรือก็ไม่เห็นเอางั้นก็เอาหญ้าไม้กิ่งไม้นะมาผูกเป็นแพผูกกันเอาเองพยายามไปกับด้วยมือเท้าระหว่างทางไปเนี่ยก็เจอคลื่นอีกจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ฝั่งนู้นนี่ดูแล้วเห็นปลอดภัยโอ้ยพยายามไปเนี่ยทั้งเจอคลื่นน้ำวนจระเข้ปลาร่ายก็อยู่ในน้ำลบลีฟาฟันมาได้เนี่ยจนถึงฝั่งแล้วเนี่ยโอ้แพนี่มีอุปการะแก่ฉันมากเลยเอาเขาจะขอแบกขึ้นไปด้วยกันดีกว่าใครเขาจะทำอย่างนั้นท่านฟังไม่เลยแพก็อยู่ริมฝั่งนี่แหละเอาลากขึ้นไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยไว้ตามทางมันเราก็ไปตามทางของเราเหมือนกันนะถ้าเรายังเอาสมาธิอยู่ เราไม่เห็นความไม่เที่ยงในสมาธิเอ้จิตของเรานี่มันไม่เที่ยงนะจิตที่เป็นหนึ่งนี่แหละคือสมาธินี่แหละสมาธินี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคืออวิชชาชนิดที่เป็นอนิจจ์โอ้มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้เงื่อนไขปัจจัยของสมาธิหายไปสมาธิจิตมันก็ไม่เป็นอารมณ์เดียวนั่นละอ้าวแล้วไงเนี่ยมันมืดหมดเห็นไหมล่ะว่าเฮ้ยนี่มันไม่เที่ยงอะเนี่ยเอาจะเห็นความไม่เที่ยงนั่นคือความสว่างแล้วเราจะเอามันเหรอสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังปล่อยมันไปละวางมันไปเหมือนพวงแพพวงแพเนี่ยเราไม่ได้จะเอาขึ้นฝั่งไปด้วยเราไปถึงฝั่งตรงนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วล่ะไปเลยวางความยึดถือในจิตของเรานั้นเสียกูจะวางไม่ได้นะถ้าจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวไม่เป็นสมาธิก็จะพูดก็พูดก็คือเห็นความไม่เที่ยงในสมาธิวางสมาธินั่นแหละคือวางจิตนั่นแหละวางจิตนี่ไม่ใช่มาตั้งไว้แต่กำจัดความยึดถือในสิ่งนั้นเสียฟังดูดีๆนะฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากฟังแล้วเนี่ยมันจะให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าโอ้อภิชฌานี่มันหลายอย่างเนี่ยทางเริ่มมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมันก็สองอย่างเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันก็ยังแยกไปอีก 3-4 ระดับนะเนี่ยอินทรีย์ 5มันก็เกี่ยวข้องกันด้วยเนี่ยให้มันเข้าไปสู่ในจิตใจของเราท่านฟังด้วยการทำด้วยการปฏิบัติในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าจากที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์